24 नाभावयोर मिथो योगो अवस्तुत्वाभेदतस्तयो दोनों अभाव का क्यों शंका है। उसके पहले प्रतियोगी के विषय में भेदस्य धर्मी प्रतियोगिनो अभावो वा भावाभावो वा भावो वा तीन विकल्प। धर्मी प्रतियोगी दोनों अभाव होंगे तो अभाव और मिथो न योग संबंध, धर्मी प्रतियोगी सम अभाव और मिथो न योग। अवस्तुत्वाभेद तय अवस्तुत्वाभेद दोनों वस्तु ही बराबर है। अभाव भाव तद्वत अभाव के साथ भाव का संबंध ये भी नहीं होगा, एक वस्तु एक अवस्तु दोनों का संबंध नहीं होगा। भाव रूप सुखा भिदा और दोनों यदि भाव रूप है तो उसमें भेद कहाँ रहेगा। धर्मी प्रतीक होने के भेद चाहिए, भेद नहीं होगा तो फिर भाव में भाव रूप है तो भेद कैसे होगा। भाव रूप सुखा था तीनों को विकल्प आ गया। ना भाव योग शब्द न भेदो लक्ष्यते नाभावयोर मिथो योग। नाभावयोर मिथो योग जो तो कहा दोनों अभाव धर्मी प्रतियोगी दोनों में परस्पर योग नहीं होगा तो दोनों में भेद नहीं होगा। भेद रूप संबंध योग का तो संबंध दोनों का संबंध होते हैं, भेद रूप संबंध धर्मी प्रतियोगी में भेद रूप संबंध हो भेद दोनों नहीं होगा लक्ष्यते भेद। द्वितीय निरसति कहेंगे अभाव रुभाव अभावाभाव न अभाव रुभाव दोनों में नहीं होगा। तद्वत न मिथ्य भेदो अभाव में भाव का भेद, अभाव भाव का भेद तो अभाव में भाव का भेद तो भेद का आधार अभाव, भेद का आधार अभाव नहीं होगा। भेद रखने के लिए कोई पदार्थ होना चाहिए जो अभाव भेद भाव से अनाधारत्वातीत अभाव से अनाधार तो अभाव आधार नहीं होगा तो भेद उसमें कैसे रहेगा। न मिथो भेद अभाव और भाव भेद रहेगा तो क्या होगा, भाव का भेद कहाँ रहेगा अभाव में, अभाव आधार नहीं हो सकता है। तृतीय कहेंगे भाव और भेद, तृतीय ने भावेशु का कथा नहीं भावेशु भेद, भाव पदार्थ में भेद क्या होगा, भाव पदार्थ में भेद रहने के लिए कोई भेदक होना चाहिए, भेदक अभाव न तावत भावत्वम भेदकम, भाव में भेदक होगा भावत्वम, भावत्व जहाँ रहेगा उसको भेद कराएगा, भावत्व रहेगा भेद कराए तो भेद क्या करेगा फटा देगा भिदिर विदारण, जो भावत्व जिसमें रहा उसको भेद करेगा अतः भिदिर विदारण भेद का। न तावत भावत्वम भेदकम प्रतियोगी न भावत्व न प्रतियोगी भाव होगा तो धर्मी अद्वैता पाता आत्म। अच्छा न भाविषु भेदका भाव न ताद भाव तुम भेदकम प्रतियोगी न भावत्व न प्रतियोगी भाव ही तो यदि भावत्व न धर्मी अद्वैता पाता। अच्छा यदि प्रतियोगी भाव रूप हुआ तो उसमें भेदन हो गया नष्ट हो गया केवल धर्मी बच जाएगा। दोनों भेद रखना प्रतियोगी के भाव जो प्रतियोगी ही रहेगा भेद का और स्वयं ही भाव रूप भेद भाव रूप होगा तो क्या होगा उसको नष्ट कर देगा, भेद कर देगा तो भेद विधान कर नष्ट कर देगा, नष्ट गया तो क्या रहेगा धर्मी केवल रहेगा प्रतियोगी नहीं रहेगा। तो धर्मी अद्वैतापा धर्मी केवल होगा। नापि अभावत्वम अभावत्वम अभावत्वम भेदकम प्रविजकम भेदा भेदक भावेशु भेद भेदक भेदक क्या है, भेदक भावत्व है या अभावत्व है। भावत्व यदि भेदक हुआ तो भाव को नष्ट कर देगा धर्मी केवल रहेगा, धर्मी नष्ट सब होता धर्म एक अद्वितीय हो गया भाव भाव नष्ट हो गया। यदि कहें अभावत्व भेदक अभावत्व भेदक होता क्या जिसमें अभाव तो उसका नष्ट करेगा तो भाव न तावत नापि अभावत्वम अभावत्वम भेदकम नापि अभावत्वम भेदकम क्यों तस्य अवस्तुत्वात् तो अवास्तव वास्तव ही नहीं अभाव। धर्मिण अवस्तत्व न प्रत्येक अद्वितापतिश्च, तो धर्म में धर्म अवस्थ हो जाएगा, अभाव तो रहेगा, अभाव अभाव में अभाव तो यदि धर्म में भेद रहेगा वो धर्म हो गया, अभाव हो जाएगा, उसे अभाव तो रहेगा तो धर्म को नष्ट कर देगा, धर्म नहीं रहेगा तो केवल प्रत्योगी रहेगा। भाव तो कहेंगे तो प्रत्योगी में भाव तो रहेगा तो प्रत्योगी नष्ट हो जाएगा तो धर्म रह जाएगा, और धर्म में अभाव तो रहकर उसको नष्ट कर जाएगा तो प्रत्योगी रह जाएगा, अद्वैत सिद्ध होगा। और अन्यत्र यहाँ नहीं कि अन्यत्र भाव में रहेगा तो उसको विधान कर देगा, जो जहाँ रहेगा उसको नष्ट कर देगा, रहेगा नहीं। भेद निराशे न अर्थात अभाव निरस्य, भेद का निराश कर दिया तो अभाव का निराश हो जाएगा उसी प्रकार, क्योंकि भेद और अभाव दोनों के लिए चल रहा था। निरस्य अभाव निराश है ना अर्थात भेद निरस्यति, भेद निराश करने से अर्थ से अभाव का निराश हो गया, अब अभाव का निराश करेंगे तो भेद का निराश हो जाएगा। अनित्यत्व से अनित्यत्व से धर्म से घटादेर धर्मिणस्तयो संयोग समवायो वा तादात्म्यं वेह संगति। अनित्यत्व से धर्म से अनित्यत्व शब्द से अभाव लिया, अभाव रूप धर्म से घटादे धर्मिण, घटादि धर्मी के साथ धर्म अभावत्व का तय संयोग समवाय व तादात्म्यवाय संगति। अनित अभाव रूप जो धर्म है घटादि धर्मी, घटादि धर्मी के साथ अभाव का क्या संबंध होगा, अभाव के साथ घट के साथ अभाव का संयोग समवाय अथवा तादात्म्य हुआ, तीन विकल्प है। टीका में अनित्यत्व से जो दिया है, अनित्यत्व शब्द न अभाव गृह्यते, अनित्यत्व शब्द से क्या लिया अभाव, तो भावाभाव संबंध अस्ति न वा, अनित्यत्व अभाव, अभाव धर्म घट आदि के साथ धर्मी के साथ अभाव का क्या संबंध, अभाव का निराकरण करते हैं घट का अभाव, अभाव निराश करें तो घटादि का घट का अभाव के संबंध है, भाव और अभाव दोनों का संबंध है या नहीं है, अस्ति न वा, यदि संबंध नहीं न चेत अनादि अनंत भाव हो जाएगा, संबंध नहीं तो अभाव सिद्ध नहीं होगा, तो भाव भाव का कभी अभाव नहीं होगा, भाव का अभाव होने के लिए दोनों का संबंध होना चाहिए, संबंध नहीं होगा तो भाव पदार्थ अनादि अनंत हो जाएगा, अभाव से स्वतंत्र से आद, भाव अभाव का संबंध नहीं होगा तो अभाव रहेगा तो कहाँ रहेगा, भाव नहीं स्वतंत्र हो जाएगा, भाव के साथ अभाव का संबंध नहीं होगा तो अभाव रहेगा तो स्वतंत्र रहेगा। अस्ति चेत यदि अभाव स्वतंत्र होगा, सोपि संयोगादि नाम अन्यतमो व्यवहार ममो संभांतर अभाव, सोपि संयोगी दिनाम अन्यतम, यदि स्वतंत्र हो जाएगा, सोपि संयोगादिनाम अन्यतम, तो क्षिप्री क्या पदार्थ होगा, दोनों का अनादि अनंत भाव हो, अभाव से स्वतंत्र से आद, सोपि संयोगादिनाम अन्यतम, क्योंकि वो भी यदि अभाव रहेगा स्वतंत्र, जहाँ रहे वो क्या है, क्या संबंध क्या होगा, अभाव का क्या संबंध किसके साथ, संयोगी दिनाम जो संबंध कहें अन्यतम व्यवहार भूम संबंधात्र अभाव, अन्य कोई संबंध नहीं तो संयोग समवाय अर्थात तादात्म्य मानना पड़ेगा, यदि संबंध है, पहले क्या था, पहले विकल्प क्या गया था, भावाभाव संबंध अस्ति न वा, नचेत कह करके एक हो गया, और अस्ति चेत कह करके पहला, ये जो विकल्प है ना, पहले विकल्प क्या था, ये भावाभाव संबंध अस्ति न वा, दो विकल्प है ना, नहीं नचेत कह करके दूसरे का पहले आ गया, और अस्ति कह करके प्रथम का अस्ति चेत, यहाँ अस्थि इत्यादि किसको लेना, भावा भावे हो, भाव अभाव का संबंध यदि है तो संबंध क्या होगा, संयोग समवाय अथा तादात्म्य होगा, व्यवहार होम संबंधात्र भाव। कहते ठीक है तीनों में कोई की संबंध हो जाए भाव के साथ अभाव का, अस्तु तय तेषा अन्यतम संबंध तय भावा भावर तेषा अन्यतम, तेषा मतलब तीनों में संयुग समवाय आदि में अन्यतम संबंध हो कहा नहीं थे आशंक्य त्रिविधम अपनी संबंध माना भाई दूसरी थी, भाव के साथ अभाव का संयोग नहीं होगा, समवाय नहीं होगा, तादात्म्य नहीं होगा। आधार आधाराधेय योगेशु घटोत्रेति यथामति ना भाव भाव योगेशु मितेर्धि कस्यचित् तथा आधाराधेय योगेशु घटो अत्रैति यथामति, अत्र घट भूतले आधार घट है आधेय, अत्र घट अस्ति ऐसे बुद्धि तो होती है कि न अभाव भाव अभाव भाव योगेशु मितेर्धि मिते प्रमाण से बुद्धि, भाव अभाव योग में प्रमाण से बुद्धि कस्यचित् न भवति तथा, दोनों भाव में तो अत्र घटो अस्ति बुद्धि होती है और भाव अभाव में मिते है प्रमाण से बुद्धि नहीं होती, मिति वे करण में करके माना तो प्रमाण से बुद्धि नहीं होती है कस्यचित् न। तथा छब्बीस में भूतलादेर घटादेश संयोगादि सुसत्सु घटो अत्र ऐसे तो बुद्धि होती है, सम्यक समधिवद भावा भाव जैसे वहाँ सम्यक बुद्धि हुई, भावा भाव ते सुन कस्यचित् अपि मानाधिरुदेति तीर्थ मानात श्लोक में मिते है मिते शब्द मिति शब्द मान के लिए, तो प्रमाण से किसकी बुद्धि भ्रांति ज्ञान तो हो जाएगी हो जाएगा, प्रमाण से बुद्धि किसकी नहीं होती कि भाव अभाव में। इतश्च न तयोस्त्रिधापि योग भाव और भाव में संयोग नहीं समवाय नहीं तादात्म्य नहीं होगा, अभाव ही भावाद भिन्न अभिन्न वा। अभी सामान्य जैसे संबंध संयोग समवाय आदि तीनों के लिए एक साथ कह दिया ऐसे बुद्धि नहीं होती, घटो अत्र बुद्धि तो होती है और अभाव भाव में दोनों का संबंध ऐसे बुद्धि प्रमाण से नहीं होती कह करके तीनों के लिए। अब दूसरा कहते हैं तीन प्रकार जो संबंध कहा तय भावा भाव दोनों संबंध हो नहीं सकता है न तथापि योग संबंध, क्योंकि जो अभाव और भाव का संबंध करेंगे अभाव ही भावादि भिन्न अभिन्न वा, अभाव को भाव से भिन्न मानेंगे अभिन्न मानेंगे, यदि भिन्न मानेंगे अभाव भाव से भिन्न, भाव से भिन्न अभाव का भाव के साथ संबंध नहीं नहीं भावातिरेकेण भावा भाव प्रमाण भाक भावात्मनाप्यतो भावो व्यवहाराय कल्पते। अभी भाव अभाव का जो संबंध है योग अभाव वा भावाद भिन्न नहीं विकल्प क्या था त्रयोस्तेधापि योग अभाव अभाव ही भावाद भिन्न अभिनवा, अभाव भाव से भिन्न यदि मानेंगे भाव से भिन्न मानेंगे तो अभाव क्या होगा, तो उसमें भी भाव का भेद रहेगा, उसमें भाव का भेद अभाव रहेगा तो अनवस्था दोष है। यदि क्या मूल में नहीं भावातिरेकेण भावा भाव प्रमाण भाग भाव पदार्थ तो है, भाव से भिन्न भावा भाव भावातिरेकेण भाव का अभाव भाव पदार्थ का अभाव कोई पदार्थ प्रमाण भजते प्रमाण भाग प्रमाण से सिद्ध नहीं होता है, भाव तो दिखता है भाव को छोड़ करके भाव का अभाव क्या दिखता है, अभाव कोई प्रमाण का विषय नहीं होता, नहीं भावा अतिरिक्त में भाव को छोड़ कर भाव का अभाव प्रमाण भगना भावाभाव भाव से अभाव भाव पदार्थ का अभाव भावात्मना भी अतो अभाव अतो अभाव भावात्मना भी व्यवहार है कल्पते अभाव भी व्यवहार होता है भावात्मना अभाव व्यवहार होता है तो भावात्मना ही व्यवहार होता है कोई अभाव रूप कुछ नहीं अधिकरण स्वरूप अधिकरण दिखता है अभाव भावात्मना व्यवहार होता है अभाव तो नहीं अभाव से भावातिरिक अभाव यदि भाव से भिन्न होगा फिर उसमें क्या मानना पड़ेगा अभाव में और एक अभाव भेद मानना पड़ेगा कि भाव के अतिरिक्त हो भाव से भिन्न अभाव भाव से भिन्न है तो भाव से भिन्न भाव का भेद रहेगा अभाव में भाव का और एक अन्य अभाव आया वो भी अभाव भाव से भिन्न है तो उसमें भाव का भेद रहेगा अनवस्था दोष अभाव भाव से भिन्न है तो भाव का भेद रहेगा भाव का अनन्य अभाव रहेगा वो भी अभाव है भाव से भिन्न है भाव से भिन्न अनन्य है तो उसमें भेद उसके अनवस्था दोष है अनवस्थानाथ यदि भिन्न नहीं कर अभिन्न कहेंगे भाव और अभाव एक मानेंगे तो भाव अभाव एक हो जाएगा तो फिर अभाव को सिद्ध नहीं होगा भावात्मना अतः तो अभाव व्यवहार है कल्पते तो यदि भाव अभाव एक हो जाएगा भावाद भिन्न नहीं अभिन्न अभाव भाव से अभिन्न हुआ तो अभाव क्या हुआ भाव रूप तो अभाव का व्यवहार होगा किस रूप से भावात्मना क्योंकि अभाव भाव से भिन्न नहीं अभिन्न है भाव रूप है इसलिए अभाव का व्यवहार कैसे होगा भाव रूपेण जो अभाव भाव का संबंध करने के लिए अभाव भाव से भिन्न अथवा अभिन्न यदि भाव से अभिन्न मानेंगे तो अभाव क्या भाव रूप हो गया तो भाव रूपे व्यवहार होगा और अभाव कोई सिद्ध नहीं रहा भावात्मना भावा भावो न प्रमाण भाग इति पूर्व भाव भाव प्रमाण है न तावत अभाव से भावांतर्भाव अभाव को भाव के अंतर्भाव कर देंगे तो फिर अभाव नाम कोई पदार्थ नहीं रहेगा भाव ही अद्वित हो जाएगा तद अद्विता पाता भाव अद्वित हो गया ना भी भाव से अभाव अंतर्भाव यदि भाव को अभाव अंतर्भाव कर दे भाव नहीं रहेगा तो अभाव ही रहेगा अभाव अद्वैता पाता प्रसंगा तो अभाव अद्वित हो जाएगा भावात भेदा भेदा भावात भेदा भेदाभ्याम अभाव दुर्भणश्चित तो भाव भाव से भिन्न तथा भिन्न अभाव को भाव से भिन्न नहीं कर सकते अभाव से अभिन्न नहीं दोनों निराकरण हुआ कथम तद व्यवहार फिर व्यवहार कैसे होगा व्यवहार भावात्मना ही होता है अतो अभाव भावात्मना व्यवहार है घर पर अभाव व्यवहार होता है भाव रूप से कोई अभाव नहीं हुआ भाववत अभाव भी न कल्पित हो बुद्धत्वादि फिर पूर्व पक्षी कहता है इसे भाव बुद्धि ज्ञान का विषय कल्पित नहीं अभाव भी न कल्पित बुद्धत्वाद संकत अथ अथा भावी वस्तु कौन सा अट्ठाईस है ना अथा भावी वस्तु नास्ति मिति जन्मतः द्वयोर्भाविक रूपत्वात् कातिशितिर्मिते स्तयोः अथ अभावोपि वस्तुएव अभावी वस्तु है जैसे भाव वस्तु है अभाव भी वस्तु है क्यों मिति जन्म न नास्तिति मिति जन्म न बुद्धित्वात् हेतु क्या दिया ठीक है मैं बुद्धित्वात् ज्ञेय घटो नास्तिति बुद्धि जन्म न मिति जन्म न बुद्धि की उत्पत्ति होती है नास्तिति मिति जन्म न बुद्धि उत्पत्ति होने से बुद्धि होने से अभाव विषय की बुद्धि है जैसे भाव विषय की बुद्धि है अभाव विषय की बुद्धि होती अस्तिति बुद्धि होती भाव के लिए प्रभाव के लिए नास्तिति बुद्धि होती मिति जन्म न बुद्धित्वाद अभाव अस्ति वस्तु एव तो फिर क्या होगा दोनों वस्तु स्वरूप हो जाएंगे तो द्वैर भाविक रूपत्वाद दोनों भाव रूप हो गया बुद्धि होने के कारण यदि अभाव अस्ति एव अभावी वस्तु हुआ भाव भी वस्तु अभावी वस्तु हुआ तो भाव एक रूप दोनों हो गए। अतिशिति तयो मितर का अतिशिति, दोनों की बुद्धि में क्या अतिशय होगा? अभाव नास्ती कहते घट नास्ती बुद्धि बुद्धिबोध्य अभावी बुद्धिबोध्य, और भाव जैसे वस्तु अभाव एक वस्तु हुआ तो दोनों भाव एक रूप हो जाएगा। दोनों ज्ञान में क्या भेद है? अभाव श्यापी वस्तुते, अभावी यदि वस्तु होगा भाव अभाव वस्तुत्व न तो भाव अभाव दोनों वस्तु होगी एक रूपया एक रूप हो गया। भेद का अभाव तो दोनों दोनों एक हो गया, भेद का नहीं रहा। भावा भाव मान तो भेदा सिद्धि, भावा भाव मान तो भावा भाव मान तो भेदा सिद्धि, भावा भाव मान तो भेदा सिद्धि, भावा भाव भेद का भाव तो भावा भाव मान तो भेदा सिद्धि, तो भावा भाव मान तो भेदा सिद्धि, मान तो भावा भाव और मान तो भेदा सिद्धि, भावा भाव प्रमाण से भाव भावा भाव और मानम भावा भाव मानम मान हो नहीं मान कहते मिट्टी करना पड़ेगा। भाव अभाव की मिट्टी से भेदा सिद्धि, भाव की मिट्टी अभाव की मिट्टी दोनों ज्ञान होगा। भावा भाव और माने भावा भाव माने मानतः भावा भाव दोनों ज्ञान में भेद की सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि यदि अभावी वस्तु हो गया दोनों एक रूप हो गए भेदक नहीं रहा तो भाव की मिति और भाव की मिति में ज्ञान में भेद सिद्ध नहीं होगा। मूल में दिया ना का स्थितिर मिते तयो तय मिते का अतिशिति, अर्थात दोनों की मिति में कोई अतिशय नहीं तो दोनों मिति में एक हुआ, यही दे दिया। तसली कर देने से षष्ठी हो जाएगा तवर भेदा सिद्धे, भावा भाव मान ही और भेदा सिद्धे मिति, भाव मिति और अभाव मिति ये दोनों का भेद सिद्ध नहीं होगा, सप्तमी करने पर हो जाएगा। तय मिति अस्थिति मिते तय हो ये षष्ठी क्या तय मिते है में मिति में क्या अतिशय है? दोनों प्रमिति में दोनों ज्ञान में बुद्धि में क्या अतिशय है? न स तय न संगति थी दुषय थी नहीं कह रहा अभाव से वस्तु थे अभाव मान तो भेदा सिद्धे यही मानस मिति में भेद सिद्ध नहीं होगा। तय न संगति रही थी दुषय थी दोनों के बुद्धि में संबंध नहीं होगा तो फिर न संगति तय संगति न संबंध भाव अभाव का संबंध नहीं होगा। द्वयोर भावैक रूपत्वात् दोनों मिति में क्या संबंध किंच अभाव सन असन वा अभी अभाव को सन मानेंगे असन मानेंगे आद्य संबंध से सन्मात्रत्वाद इतरा भाव अविद्यमान स्याद अभाव जी सन होगा आद्य सर्वस्य सन्मात्र सब सन्मात्र ही इतरा भाव अविद्यमान अभाव हो गया सन्मात्र इतरा भाव इतरा इतरा अभाव इतर से अभाव अविद्यमान स्यात् सब सन्मात्र हो गया। अभाव यदि सन हो गया सन्मात्र सब हो गया और सन से अतिरिक्त कोई है ही नहीं अविद्यमान अतो न तस्य भावे ने वास्तव संगति और बाकी जो इतर अभाव है अविद्यमान है। अभाव हो गया सद्रूप सद्रूप अभाव का सब के साथ संबंध है अतिरिक्त तो कोई नहीं रहा भाव नहीं रहा तो सद सद वस्तु का तस्य भावे न अतो न तस्य भावे न वास्तविक संगति अविद्यमान से अभाव से भाव के साथ संबंध नहीं। विश्वम विश्वम सदैव यथेष्टम तस्य भाव कुतो मिथे न च भावातिरेकेण भाववत् सिद्धिमश्नुते अभाव को सन मानते हैं। भाव सद हो गया विश्वम सदैव यथेष्टम सब सदरूप है, सदैव समय सब कुछ सद है, अभावी सद हो गया। यस्य सदैव सविश्वम सर्वमिष्टम तस्य अभाव कतुतमित किस्मित से फिर अभाव सिद्ध होगा, अभावी सद हो गया और अभाव कुछ सिद्ध नहीं होगा। न चाहे भावात्रेक न भाववत सिद्धि मश्नोति, भाववत अभाव भावात्रेक सिद्धि न प्राप्त, भाव को छोड़ करके अभाव सिद्ध नहीं होता, क्योंकि अभाव तो सदरूप हो गया। कल्पांतर निधा कल्पांतर के असत कहेंगे, अभाव को यदि असत कहेंगे। न च भावात्रेकण भाव सिद्धि मसती, तो असत यदि अभाव हो गया तो भाव को छोड़कर अलग किया असत रूप कैसे सिद्ध होगा। यथा भाव भावाद अन्यत्व न सिद्ध्यति, भाव भाव भिन्नत्व सिद्ध नहीं होता है भेद का भावात, एवं अभावपि भावात असत भेदासंभवात, अभावी भाव से अलग नहीं होगा। जैसे भाव भाव से भिन्न नहीं है भेद का भावात, एवं अभावपि भावात भावात न सिद्ध्यति अन्यत्व न, अध्याय करना पड़ेगा पूरा से आ जाएगा। यथा भाव भावात अन्यत्व न सिद्ध्यति भेद का भावात, एवं अभावपि भावात आगे अन्यत्व न सिद्ध्यति, भावात अन्यत्व न सिद्ध्यति, अभावपि असद्रूप भाव से अन्यत्व सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि अभाव असद्रूप पक्ष है। असत भेदासंभवात, असत में क्या भेद रहेगा, असत स्वयं असत है, भाव का भेद नहीं रहेगा। प्रामाणिक प्रतीत अनुपपत्ति, प्रामाणिक प्रतीत नहीं होगी अभाव की, अतः सद अद्वैताद न संबंध, सद अद्वैत हुआ अभाव के साथ संबंध नहीं। तय त्रिधा भी संबंध है दुषांतर भाव, भाव अभाव दोनों में संयोग समवाय तादा तो कुछ माने। अभाव योगम भावश्चेत सहते नील योगवत अविरोधाद भावेन न भावा पहनुतिर्भवेत। भावश्चेत अभाव योगम सहते, अभाव संबंध को सहन करता है, अर्थात भाव के साथ अभाव का संबंध होगा। नील युगवत इसे उत्पल में नील युग संबंध होता है, उत्पल भी रहता है नील रोग हुआ विरुद्ध नहीं रहा, नील युग के जैसे हुआ इस अभाव योग भाव के साथ हो जाएगा तो विरुद्ध नहीं होगा, नील के साथ उत्पल का विरुद्ध नहीं हुआ। अविरोधात अभाव है न, फिर अभाव का योग भाव से था विरुद्ध नहीं हुआ तो अभाव के द्वारा भाव का अपलाप नहीं होगा। अभाव न भाव भाव का अपलाप करते हैं, किंतु अभाव है न भावापहनुते न भवे तो विरोधा अविरोधा, अभाव के साथ भाव का विरोध होगा तो भाव का अपलाप होगा, यहाँ तो विरुद्ध नहीं हुआ। जैसे नील के साथ उत्पल का संबंध हुआ अविरोधात, इसी प्रकार भाव के साथ अभाव का संबंध होगा अविरोध हो जाएगा, तो अविरोध होगा तो अभाव के द्वारा भाव का अपलाप नहीं हो सकता है तो भाव सिद्ध हो। यथा उत्पलम नीलेन समवायम सहते, नीलेन उत्पल समवाय तथा अभावेन संबंधम भाव मृषदी चेत, यदि भाव पदार्थ अभाव के साथ संबंध अनुसरण कर ले तो अविरोध हो गया, नीलोत्पल के समान अविरोधात भाव से अभावेन अनिराशात, तो अभाव के द्वारा भाव का निराश नहीं होगा, अभाव के द्वारा भाव का निराश नहीं होगा तो भाव क्या होगा, अभाव नहीं होगा तो अनादि अनंत रहेगा, भाव का निराश नहीं होगा अनादि अनंत भाव हो जाएगा। यदि भाव भाव अभाव त्रिधाप्य संबंधी युक्त्यंतर में फिर तीन प्रकार संयोग संवाय तादात्म्य अन्य युक्ति कहते योगोयम, योगोयम वस्तुनोर्दृष्ट पृथक सिद्धौ परस्परम मेषयोर्मलोरियद्वन न भावाभावस्तयो तथा। अयम योग पृथक वस्तुनोर पृथक सिद्धो परस्पर परस्परम पृथक सिद्धो वस्तुनोर दृष्ट परस्परम पृथक सिद्धो वस्तुनोर दृष्ट अयम योग संबंध। दो वस्तु दो पदार्थ परस्पर पृथक सिद्ध होने पर दोनों का संबंध होगा। मेष और मल्लवीर जिस दोनों मेष दो मल लौटते हैं मेषर मल्लवीर अद्वत न भाभा भाव तथा दोनों पृथक सिद्ध हो पहले दो वस्तु हो तो दोनों का संबंध होगा। दो वस्तु अभाव तो कोई वस्तु ही नहीं और भाव से अतिरिक्त अभाव सिद्ध नहीं होता है तो दोनों का संबंध नहीं हो सकता है। वस्तुनोर भेदेन सिद्धो अयम मिथो योग दृष्ट। दो वस्तु वस्तुनोर भेदेन सिद्धो दो वस्तु भिन्न हो सिद्ध हो ये योग संबंध संयोग संवाद तादात्म्य कोई हो मिथो योग दिखा गया। यथा मेषादु न तथा अन्य पृथक सिद्धि भाव भाव दोनों पृथक सिद्ध नहीं होते हैं। यदि योगा सिद्धि इसे दोनों का संबंध सिद्ध नहीं होगा। इतस्य अभाव से भाव ने त्रिधा भी संबंध न संबंध अस्तित्व अभाव का भाव के साथ संयोग संवाद आता है तो कोई संबंध नहीं। न योगो भाव और दृष्टो बंध्यासु नुख पुष्पयो हो नभावा भावयोरेवं विरुद्धादितरेतरम्। न योग अभावयोर बंध्यासनुख पुष्पयो योग न दृष्ट संबंध नहीं दिखा गया। अभाव पर कुछ सिद्ध ही नहीं हुआ तो बंध्यापुत्र आकाश कुसुम के समान व्यवहार करके न्याय के अनुसार व्यवहार कर अभाव मान करके व्यवहार होता है। वास्तव वस्तु सिद्ध ही नहीं हुआ तो संबंध क्या होगा। न भावाभावयोर एवं और भाव के साथ अभाव का इतरेतरम विरोधा संबंध कैसे होगा। तो परस्पर विरुद्ध है तो संबंध नहीं होगा। सत असत का असत और असंबंधवत दोनों असत का खपुष्प बंध्या सुनो बता दिया। न सद असत और भी संबंध भी तो विरोधात् सत असत का भी संबंध नहीं होगा परस्पर विरुद्ध है तो भाव अभाव में सत असत में संबंध नहीं होगा। किंच भूतले घट चक्की संयाद भाति न तथा तत्र अभाव चक्की संयात भूतले भाति न तथा तत्र अभाव भाति। चक्की संयात भूतले घट दिखता है घट चक्की संयात भूतले भाति घटो भाति चक्की संयात भूतले घटो भाति न तथा तत्र अभाव अभाव नहीं भान होता तस्य असंप्रयोगात संबंध नहीं। चक्की के साथ संयोग घट का होता है तो भूतल में दिखता है अभाव नहीं दिखता है क्योंकि अभाव के साथ चक्की का संयोग नहीं होता है। और संयुक्त विशेषणत्वाद अति प्रसंगितवाद और कहें संयुक्त विशेषण चक्षु संयुक्त भूतल भूतल में विशेषण अभाव पट अभाव तो भूतल संयुक्त विशेषणत्व अतः संयुक्त विशेष विशेष संयुक्त समवाय विशेषणता संयुक्त समेत समवाय इत्यादि करते हैं। ये अति प्रसंगित्वाद अति प्रसंग संयुक्त विशेषणत्व तो बनी के साथ आ जाएगा पर्वत में चक्षु संयुक्त पर्वत संयुक्त विशेषणत्व बनी अति प्रसंग तो प्रत्यक्ष हो जा तो न अभाव से भूतले संयोग आदि अभाव का भूतल में संयोग आदि कोई संयोग समवाय तादात्म नहीं। इति आधाराध्येय योगेषु इत्यत्र उक्तम श्लोक 26 में अभी जाता है आधाराध्येय योगेषु घटो इति जैसे बुद्धि होती न अभाव भाव योगेषु मिति ऐसे कहीं प्रमाण से बुद्धि नहीं होती। ये 26 में आया था संयोगाधीन आधार आधेय योगेश उत्तम प्रपंच क्षिति जो पहले कहा था उसको स्पष्टीकरण क्षिति देशे घटा भाव घटवन्न प्रमीयते योगो वा समवायो वा नाभाव क्षितिदेशयो वो 26 में वही कहा था, आधाराधवाय घटो अत्र जैसे मृत्यु होती है न अभाव भावेर मिति प्रमाण से बुद्धि नहीं होती किसी की, यही से कहते हैं यहाँ क्षिति देशे यथा घटवत न प्रमेयते, क्षिति देशे भूतले घट यथा प्रमेयते, घटवत नहीं है घटाभाव प्रमेयते, योगो वा समवाय वा न अभाव क्षिति देशे हो, अभाव के साथ भूतल का योग भी नहीं समवाय भी नहीं। योग शब्द से टीका में दिया, योग शब्द संयोग तादात्म्य विषय, अभाव के साथ भूतल का ना तो संयोग है ना तो तादात्म्य, दोनों ही होगा और समवाय भी नहीं है। योगो वा समवाय वा, समवाय चला गया योग शब्द से, संयोग तादात्म्य दोनों कोई संबंध तीनों नहीं हुआ। 33 योग शब्द है ना, हाँ 33 बड़ा। किंच भावाभाव तादात्म्य अभाव से, भाव अभाव का तादात्म्य मानेंगे, भाव अभाव यदि तादात्म्य संबंध कहेंगे तो अभाव से भावांतर्भाव वा भाव से अभावांतर्भाव वा तादात्म्य हो जाएगा, तो भाव अभाव का तादात्म्य हो गया तो एक रूप हो जाएगा, तो अभाव भाव में अंतर्भूत हो जाएगा अथवा भाव अभाव में अंतर्भूत हो जाए आदि, यदि अभाव भाव में अंतर्भूत हो जाए तो भाव ही रहा अभाव नहीं रहा, आद्य सद अद्वैतापति सदरूप भाव रूप अद्वैत सिद्ध हुआ, अभाव उसे अलग नहीं रहा, सदात्मता सदात्मतैवं सर्वस्य नाभावात्मकता सतः अप्यभावात्मकत्वेपि सतो भावात्मकत्वतः कुतो भेदावकाशः स्याद् भेदे सति कुतो युतिः हाँ क्या कर रहे थे सदात्मता एवं सर्वस्य सदात्मता, यदि अभाव का भाव में अंतर्भाव कर दिया तो अभाव ही नहीं रहा, तो सर्वस्य सदात्मता एवं न अभावात्मकता सतः, तो अभावात्मकता नहीं सत अप्य अभावात्मकत्व, और यदि सत भी भाव को अभाव में अंतर्भूत कर देंगे सत अप्य अभावात्मकत्व सतो अभावात्मकत्व, तो सत अभावात्मक हो जाएगा तो कुतो भेद अवकाश से आदम, तो दोनों में भेद क्या होगा, एक हो गया सत अभाव यदि बन गया तो भाव अभाव में भेद ही नहीं रहा, असत्य भेद कुत युत, दोनों का भेद नहीं होगा तो संबंध ही कैसे होगा, संबंध होने के लिए भेद चाहिए, न द्वितीय, द्वितीय होता है भाव से अभाव अंतर्भाव, भाव का ही द्वितीय अंतर्भाव कर देंगे ना भाव ना भावात्मकता सत, यदि भाव अंतर्भाव भाव से अभाव अंतर्भाव कर दिया तो सतः अभावात्मकता कैसे, सत अभाव में अंतर्भूत होकर अभावात्मक कैसे हो जाएगा, अप्य अभावात्मक तो यदि सत अभावात्मक हो जाए, सत अभावात्मकता सत अभाव रूप हो गया तो फिर तो सत यदि अभावात्मक हो गया तो भेद अभाव और सत में भाव में भेद नहीं रहा, नहीं रहेगा तो फिर भेद नहीं रहेगा तो संबंध कैसे होगा, ठीक है मैं न द्वितीय न अभाव मिथो विरोधात, मिथो विरोधात न अभाव ना भाव आत्मकता सतः, सतः अभाव आत्मकता न सत अभाव रूप कैसे हो जाए, परस्पर विरुद्ध भाव से अभाव अंतर्भाव उपत्या भी, अच्छा भाव को अभाव अंतर्भाव मान करके भी, पहले तो कहा भाव अभाव में अंतर्भूत नहीं हो सकता है, सत अभाव रूप कैसे हो जाएगा, अभी मान करके भाव अभाव रूप यदि हो जाए दो समा अपी अप्य अभावात्मक सत यदि अभावात्मक हो जाए तो सत नहीं रहा, अभाव हो गया। सत अभावात्मक तो सत ही अभाव रूप हो गया, तो अभाव से भाव का भेद नहीं रहा। विरुद्ध सत्यपीति आद्य से अप्यर्थम अप्य अभावात्मक विरुद्ध होने पर भी यदि अभावात्मक भाव हो जाए तो सत ही नहीं अभाव हो गया, तो भेद कैसे होगा। भाव से अभावात्मक भी अभाव मात्र से साथ, भाव यदि अभाव मात्र हो जाए तो अभाव मात्र ही रहा, न तो अरे भेद से आते फिर अब दोनों क्या बढ़ा, भाव भी तो अभाव बन गया। अरे भेद दोनों का सिद्ध नहीं होगा तो संबंध कैसे होगा भाव अभाव में। तद अभाव भेद अभाव न संबंध त्रयम, भाव अभाव में भेद नहीं होगा तो संबंध नहीं होगा, संयोग हो समवाय हो तादात्म्य नहीं होगा। भाव से अभावत्व उपयम, इसलिए भाव अभाव रूपये भाव अभाव अंतर्भूत होता है ऐसा नहीं मान सकते। भावोर धर्मी प्रतियोगिनोर मिथो युगवत भावाभावरपि सियाद इत्यासंगे। दो भाव है धर्मी और प्रतियोगी, घटपट भाव घटभूतर धर्मी प्रतियोगिनोर मिथो युगवत। धर्मी और प्रतियोगी दोनों भाव पदार्थ का संबंध होता है, जैसे होता है भावाभाव रूपी सियाद भाव और अभाव का भी इसे संबंध हो जाए। इतिहास क्या है यावत, हाँ यावत किंचि जगत्यस्मिन् भेदकं वस्तु लक्ष्यते अनापन्नादि मध्यांतं सदैव तदितिष्यते। अस्मिन् जगति यावत् किंचित् भेदकं वस्तु लक्ष्यते, जो कुछ भेदक वस्तु हो तद् अनापनादि मध्यांतं सदैव इति तद् इति सदैव सदैव समय सदैव सदैव इदं सो सद ही है, सत से भिन्न कोई पदार्थ नहीं है वेदांत प्रमाण से। जिसको भेदक करना चाहते हैं अभी सदरूपे यावत किंचित अस्मिन् जगति यावत किंचित भेदकं वस्तु लक्ष्यते, भेदक वस्तु जो होगा वो तो सदैव तद इति सदैव। सत कैसा है अन्नापन आदि मध्यांतम, आदि मध्यांत को प्राप्त नहीं करने वाला हमेशा सद, आदि नहीं मध्यान्त नहीं हमेशा सदरूप है। सदैव समिदम अग्रासीत सदैव सीधम अभी भी सदे सदैव इदम ब्रह्म, तो सत का अभाव नहीं होता है। तो आदि मध्यांत रहित सद सब कुछ है, सारे पदार्थ सत ही है। सत हो गया तो भेद को कोई नहीं रहा। टीका में कहा 36 हाँ हाँ भावाभाव संबंध हो धर्मी प्रति भाव का जैसे संबंध होता है भावाभाव में इस प्रकार मिथ संबंध हो। भेदकत्व न इष्ट से सर्वस्व आदि मध्यावसानहीन सन्मात्रतया दृष्टान्त सिद्धेर अचोद्य में तत्व, जो दृष्टान्त दे ना भावोर धर्मी प्रतियोगिनोर मिथो योगवत। दो भाव पदार्थ का परस्पर संबंध जैसे होता है जैसे भाव और अभाव का संबंध हो। दो भाव पदार्थ अलग अलग है सन्मात्र से भिन्न कोई पदार्थ है ही नहीं, तो दो भाव पदार्थ पहले सिद्ध हो दोनों का संबंध सिद्ध हो तो भाव अभाव संबंध करेंगे। भेदकत्व निश्चय सर्वस्व भेदकत्व ने जो कहोगे घटत पटत आदि घट पटाद भिन्न पटत्वादि इत्यादि जितने सब पदार्थ है सब सन्मात्र है सदरूप है, जिसमें आदि मध्यावसान रहित सन्मात्र थे। इसे धर्मी प्रतियोगी दोनों भाव होकर के संबंध होता है, ये दृष्टान्त सिद्ध नहीं हुआ। दो पदार्थ का संबंध होता है सदरूप है संबंध क्या होगा, भिन्न हो तो संबंध होगा, दृष्टान्त सिद्ध से यह आक्षेप नहीं कर सकते। सर्वस्य सन्मात्रते मानमः, सब सन्मात्र कैसे प्रमाण श्रुति प्रमाण सदैव इदमिति स्पष्टम सन्मूला इति चापरम सत्योदाहारिणः साक्षात् सदैकात्म्याव बुद्धये। सदैव समेदम ग्रासित सन्मूला इमा सर्वा प्रजा सतीमूल सदरूप सदरव श्रुत्या न साक्षात उदाहरी अस्मभ्यम श्रुत्या श्रुति से उदाहरण दिया। इसलिए सदैकात्म्य अवबुद्ध सत ऐकात्म्य से अवबुद्ध सतरूप ब्रह्म एक स्वरूप है ऐकात्म्य अवबुद्ध सत ऐकात्म्य सता ऐकात्म सत्य एकात्म एक तो सारे पदार्थ सत्य भी नहीं स्पष्टमिति श्रुतत्व अभिप्रायण उत्तम स्पष्टम सदैव इदमिति स्पष्टम श्रुति में कहा है श्रुतत्व अभिप्रायण उत्तम। अपरमिति सन्मूला इति चापरम सदैव इदमिति स्पष्टम श्रुतम सन्मूला इति चापरम अपरमिति श्रुतार्थापत्तित्व विवक्षया इति वक्तव्यम्। अच्छा सदैव इदम स्पष्टम ये श्रुतत्व सदैव इदम स्पष्टम जो कहा श्रुति में एक अद्वितीय तत्व कहा गया स्पष्टम श्रुत हो गया। और सन्मूला इमा जो अपरा श्रुति है सन्मूलक होने के कारण सदरूप होगा सत्य बिना नहीं होगा तो सन्मूलत्व श्रुति सदरूप अद्वैत बिना सन्मूला इति श्रुति न संभव होती। सन्मूला कहेंगे तो कार्य सस्य बिना नहीं तो ये अर्थापत्ति प्रमाण दिया। अपरमिति श्रुतार्थापत्तित्व विवक्षा विवक्तव्यम सन्मूला इति च अपरम इमा सर्वा प्रजा सन्मूला सन्मूला कौन से सदरूप है सदरूपत्व बिना सन्मूलकत्व अनुपत्या सन्मूलत्व है ये भी अर्थापत्ति हो जाएगी। वाक्य दो उदाहरण तात्पर्य हो साक्षात दोनों वाक्य सदैव समय के सन्मूला में प्रजा श्रुत्या उदाहरण साक्षात सदैकात्म उपदय अभाव से भावन संबंध निरस्य अभाव से अध्यक्षत्व प्राधान्यन प्रत्युतम इदानी मतांतर अनुवादन तस्य न्याय विरुद्ध प्रतिजानते अभाव का भाव के साथ संबंध निरस कर दिया। अभाव से अध्यक्षत्व प्रत्युतम अभाव प्रत्यक्ष ग्रहण होता है प्राधान्य ने जो कहा मुख्य निराकरण हो गया अभाव का प्रत्यक्ष नहीं हो इंद्रियादि का संबंध नहीं होता है। इदानी मतांतर अनुवादन तस्य न्याय विरुद्धत्व प्रत्यक्ष अभाव का प्रत्यक्ष अनुवादन करते हुए न्याय विरुद्ध कहते मान अभाव का प्रत्यक्ष होता है न्याय विरुद्ध। 38 मानाभावस्य मानत्वम् मेया भावस्य मेयता न्यायो न सहतेतीव यथा तदधुनोच्यते। मीमांसा मत में क्या अभाव का अनुपलब्धि प्रमाण से ज्ञान होता है। अभाव पदार्थ क्या है भाव पदार्थ से भिन्न जितने भाव मेय उसके अभाव को अभाव कहें ना तो प्रमेय हो गया मेया भाव मेयानाम अभाव भावानाम सर्वेशाम मेयानाम भावानाम अभाव अनुपलब्धि प्रमाण से मेय कौन मेय हो गया मेया भाव और प्रमाण क्या है किसे ग्रहण होगा अनुपलब्धि प्रमाण सर्व प्रमाण का अभाव अनुपलब्धि क्या है अन्य कोई प्रमाण नहीं है प्रमाणानाम अभाव है अनुपलब्धि प्रमाण प्रत्यक्ष अनुमान उपमान कोई प्रमाण जहाँ नहीं तो सारे प्रमाण का पांच प्रमाण का अभाव होने से अनुपलब्धि प्रमाण छह प्रमाण से अनुपलब्धि है ना पांच प्रमाण का अभाव होने पर अनुपलब्धि प्रमाण पांच प्रमाण किसी प्रमाण के अंदर उपलब्ध नहीं हो तो अनुपलब्धि प्रमाण तो पांच प्रमाण का अभाव हो गया अनु प्रमाण और मेय हो गया मेया भाव माना भाव से मानत्व हाँ तो उसका प्रत्यक्ष होता है, उसका अनुपलब्धि प्रमाण से ज्ञान होता है ना, अतिरिक्त नहीं जैसे मानते हैं उसकी भी ज्ञान बुद्धि कैसे होती, अनुपलब्धि प्रमाण से अभाव का ज्ञान मानते हैं ना, अनुपलब्धि के प्रमाण मानते हैं। तो अनुपलब्धि प्रमाण का क्या है, अनुपलब्धि जो कहा वो पांच प्रमाण का अभाव होने पर अनुपलब्धि प्रमाण, पांच प्रमाण का अभाव को प्रमाण मानेंगे और अभाव को प्रमेय मानेंगे, अभाव का अर्थ मेय भाव, कोई पदार्थ नहीं मानते, माना भाव से मानत्व, मेय भाव से मेयता, न्याय न सहते अतीव, अतीव न सहते, प्रमाण अभाव क्या प्रमाण होगा, और प्रमेय अभाव क्या प्रमेय, अनुपलब्धि प्रमाण का विषय प्रमेय होगा मेय भाव, यथा तद अधुन उसको अभी कहेंगे अतीव न सहते तथा अधुना उच्यते, अर्थात अनुपलब्धि प्रमाण से अभाव का ग्रहण जो मानते उसका निराकरण प्रतिपले तो प्रत्यक्ष निराकरण हुआ न्यायमति के अनुसार। मानाभाव से मान लक्षण अभावात मानत्व असंभव वक्तुं तलक्षण भाव, प्रमाण अभाव को प्रमाण मानते हैं, जो प्रमाण सिद्ध प्रमाण प्रमाण नहीं हो तो अनुपलब्धि प्रमाण, प्रमाण पंचक अभाव है तो प्रमाण पंचक जो अभाव का अभाव तो प्रमाण का लक्षण नहीं है, मान लक्षण अभाव आता तो। मान तो संभव मान होगा तभी प्रमाण का लक्षण घटे, प्रमाण का लक्षण नहीं घटे अभाव में प्रमाण कैसे होगा, पहले तो लक्षण भाव पहले अभाव का प्रमाण का लक्षण कर दे, प्रमाण किम बोधकम यदा बुद्धस्य तन्मानमिति स्थिति न च प्रमाणता अस्तित्व मिदृक् तस्मान् युज्यते। यद अबुद्धस्य बोधकम् तन्मानमिति स्थिति, अज्ञातस्य बोधकम् यत् तत् प्रमाणम्, अबुद्ध से अज्ञात से बोधकम यह तत् प्रमाणम, अज्ञात ज्ञापक प्रमाण होता है स्थिति, न च प्रमाणता अस्तित्व ईदृक ईदृक प्रमाणता अस्तित्व, प्रमाण का मान का अभाव है ऐसे प्रमाणता है ही नहीं, न प्रमाणता अस्तित्व न च प्रमाणता अस्तित्व ईदृक प्रमाण ईदृक न च प्रमाणता अस्तित्व ईदृक, ईदृक शब्द स्त्रीलिंग हो जाएगा, अच्छा अस्तित्व हाँ अच्छा ठीक ठीक प्रमाणता अस्तित्व ठीक है, न चे ईदृक प्रमाणता अस्तित्व, प्रमाणता अस्तित्व ईदृक प्रमाणता अस्तित्व न प्रमाणता अस्तित्व इस प्रकार कोई प्रमाणता अस्तित्व न तस्मा न युज्यते, इसलिए ग्रहण अनुपलब्धि प्रमाण से नहीं होगा। तद अनाक्रांतत्व मानाभाव से जो प्रमाण दिया मानाभाव में से है ही नहीं, प्रमाणता अस्तित्व ये मानाभाव में ऐदिक प्रमाणता अस्तित्व न अबुद्धस्य बोधकम प्रमाणम, और आप अनुपलब्धि को प्रमाण कहते अनुपलब्धि मानाभाव मान ईदृक प्रमाणता अस्तित्व तत्र मानाभावे ऐदिक प्रमाणता अस्तित्व नास्ति, ऐसे प्रमाणत्व प्रमाणलक्षणत्व नास्ति, प्रमाण लक्षण तो प्रमाणता मतलब प्रमाण लक्षणत्व, प्रमाण लक्षणत्व से अस्तित्व ईदृक अस्तित्व नास्ति इसमें मानाभाव नहीं, तो दनाक्रांत तो मानाभाव से यही दिया, न च ईदृक प्रमाण अस्तित्व ही तो दनाक्रांत तो मानाभाव से, मानाभाव से ईदृक प्रमाण अस्तित्व न प्रमाण का लक्षण कर दिया अबुद्ध से बोधकत्व, मानाभाव से ईदिक प्रमाण अस्तित्व नास्ति प्रमाण बोधकत्व अबुद्ध बोधकत्व, मान प्रमाण का अभाव अज्ञान का ज्ञापक कैसे बनेगा, अभाव प्रमाण का अभाव प्रमाण अज्ञान का ज्ञापक ज्ञान कह देंगे, अप्रमाण अभाव अज्ञान का ज्ञापक कैसे होगा, ईदिक प्रमाण अस्तित्व नास्ति नहीं, मेयाभाव से अबुद्धत्व मेयाभाव अबुद्धत्व अबुद्ध असत्वात् मया भाव कोई पदार्थ नहीं, उसमें अबुद्ध अज्ञात कैसे कहेंगे, अज्ञात होने को कोई पदार्थ होना चाहिए ना, पदार्थ हो तो अज्ञात होगा, मियाभाव असत कुछ पदार्थ ही ना अबुद्ध कैसे होगा। नाप्य अतएव मानाभाव से बोधकता, तो मानाभाव ही बोधक कैसे होगा अभाव रूपये। मानक तो बोधक होता, मानाभाव बोधक कैसे होगा असत्व आता। मानाभाव तो असत रूपये बोधक भी नहीं होगा। पहले मियाभाव में अबुद्धत्व नहीं होगा, अभाव है ही नहीं असत रे भी। मानाभाव ही बोधक नहीं होगा, क्यों नहीं असत्व आता, मानाभाव तो असत रूप नहीं। लक्षण अभाव परितमाह, लक्षण नहीं हुआ जो दीर्घस्तुत्व नाती, तस्मात तस्मात न विजेते न च प्रमाणता अस्तित्व मानाभाव से, तस्मात न विजेते, तस्मात मानता ही न विजेते, मानाभाव से मानता न विजेते। मानाभाव में प्रमाणत्व न घटते, कस्मात प्रमाण का लक्षण तो नास्ति, प्रमाण लक्षण तो न च प्रमाणता अस्तित्व, मानाभाव से प्रमाण लक्षणत्व अस्तित्व नास्ति, प्रमाण लक्षण तो नहीं, तस्मात मानाभाव से प्रमाणत्व न, प्रमाणत्व न कस्मात प्रमाण लक्षण अभावात्, मानाभाव से प्रमाण लक्षण नहीं होने से प्रमाण तो नहीं, यह लक्षण अभाव पहला है। न च ये जो इतने है, न च प्रमाणता अस्तित्व, इसका क्या हुआ, प्रमाण लक्षणत्व अभाव, प्रमाण लक्षणत्व अभाव किसे मानाभाव में प्रमाण लक्षणत्व नहीं होने से प्रमाण तो नहीं। पृथ्वी का लक्षण नहीं तो पृथ्वी नहीं होगा, लक्षण अभाव तो मानत्व न। हाँ, 139 हुआ ओ।